Te laud, Doamne, căci m-ai ridicat. Eu eram căzut, dar Tu nu m-ai lăsat. Am strigat de suse și-am fost vindecat. Iubindu-mă, al Tău fiu, m-ai chemat. Te înalță, Doamne, căci Tu m-ai salvat. Îți cânt, Părinte al meu, împărat. Te înalță, Doamne, căci Tu m-ai salvat. Îți cânt, Părinte al meu, împărat. Când eram lovit, de toți părăsit, la Tine, Iisuse, eu am venit. Mi-ai dat bucurie în sufletul meu și speranța că voi fi cu Dumnezeu. Te înalț, o Doamne, căci Tu m-ai salvat. Îți cânt, Părinte al meu, împărat. Te înalț, o Doamne, căci Tu m-ai salvat. Îți cânt, Părinte al meu, împărat.